Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba. Günaydın Ali Bey'im, merhaba. İyi haftalar. Evet, Ankara'da gayet hareketli günler geçiyor herhalde. Siz biraz, yalnız parlamento değil, parlamento içi ve dışı, ortalıkta neler var neler yok, bize biraz özetler misiniz? Elbette. Geçen haftanın yoğun gündemi bu haftaya da devre olmuş durumda. Öncelikle geçen haftadan MİT yasası parlamentoda kabul etti. Yani bu MİT yasası uygulamaya başladığında, yani Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra uygulamaya başlayacak ve ona ilişkin herhalde yönetmelik tedbirler falan da yayınlanır. Hayatımızın değişeceği bir gerçeklik. Çünkü bu MİT yasası gerçekten sınırlarını son derece genişletmiş bir istihbarat örgütüyle karşı karşıyayız ve denetlenmesi mümkün olmayan bir yapıya ulaşmış durumda bir istihbarat örgütüyle karşılaşacağız. Yani suçu niteliklendirme yetkisi hukuk savcılara aittir. Ama bu MİT yasasıyla MİT suçu da vasıflandırabilecek. Çok detaylı incelenmesi gereken bir yasa. Günlük hayatımızı, siyasi hayatımızı, bizim hayatımızı, gazetecilerin hayatını, yayın kuruluşlarının hayatını gerçekten siyasi hayatı çok etkileyecek. Mesela Burhan Kuzu bir laf ediyor, yani çok meciz. MİT yasası çıkacak, hainlerin inlerine girilecek. Yani MİT bu yasadan sonra istediği kuruma, istediği kişiye suç üretebilir. Zaten tarihi boyunca son derece bulanık bir kurum olarak karşımıza çıkmıştır. Bütün siyasi tarihimiz boyunca. Bundan sonra gerçekten bu MİT yasasıyla yaşamak, bir demokrasi solumak pek mümkün olmayacaktır. Buna dikkat çekerek başlayalım ve gerçekten MİT'e teşekkür eden Sırrı Sakıra'da yani düşünerek konuşmasını en azından önerelim. Bu MİT yasası bundan sonraki hayatımızın çerçevesini çok belirleyecek. Gerçekten içeride ve dışarıda bu konu bugüne kadar çıkan yasalarla birlikte ele alındığında Türkiye'de demokrasi krizinin, biz hep böyle demokrasi açığından söz ederdik. Eksikliklerinden söz ederdik. Ve gittikçe bir demokrasi krizinden yok olan, var olan unsurlarıyla birlikte daralan bir sandık demokrasisine doğru gidiyoruz. Bu anlamda MİT yasası bundan sonraki süreçlerde de herhalde gündemimizin başını oluşturacak. Yine geçen haftadan bu haftaya devreden, geçen hafta Ankara'da hareketli toplantılar oldu. İşte TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısı, aynı gün Merkez Bankası'nın genel kurulu, ikisi de birine Cumhurbaşkanı Gül'ün katılımı söz konusuydu. Aynı zamanda uzmanların değerlendirmeleri. Gül-Erdoğan görüşmesi Cumhurbaşkanlığı sürecine ilişkin arkasından gelen Kütahya açıklaması yine gündemin en önemli konularını işgal ediyor. Neydi Kütahya açıklaması? Yani ben bugünkü şartlar içerisinde Gül TÜSİAD konuşmasında bir sürece çok aktif dahil olduğunu, yani korkulmaması gerektiğini ima eden, işinize devam edin, Türkiye'de demokrasi tehlikeye girmeyecek manasına gelebilen ve kendisinin rezervlerini olduğunu ima eden ve siyasi hayatta ilişkin durumunu ifade eden kelimeler, cümleler sarf etti. Kütahya'da da bugünkü şartlar dahilinde, ki bu arada işte tarafların birbirleriyle bir ciddi bir mücadele var, hatırlarsınız bu konulara ilişkin yıllardır derinde olan kavgayı zaman zaman Açık Radyo dinleyicilerine aktarma durumunda olmuştum. Ve bugün artık bu süreç gün yüzüne çıkmış bir halde ve taraflar bir çatışma içerisinde, ama bu çatışmanın nasıl sonuçlanacağına ilişkin açıkçası kendi kafalarında da Gül Erdoğan bu konuda nasıl bir tutum izleyecekler? Bir kere Erdoğan Cumhurbaşkanlığına çıktığında Gül'ü istemediğini tarif ediyor. Gül de Erdoğan'ın istediği bir genel başkanlık ve başbakanlık tarifini kabul etmiyor. Bu çatışmayı görüyoruz. Yani bu da önümüzdeki günlerde devam edecek. Ciddi konuşulacak alanlardan, takip edilecek alanlardan geliyor. Tabii arada bir seçim sistemine ilişkin öneriler var. Tabii bu haftanın en önemli hususlarından bir tanesi 17 Aralık ve 25 Aralık gelişmelerinin içerisindeki aktör, 4 bakan sonradan istifa eden, onların meclisteki soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin konu gündeme gelecek sanıyorum Perşembe günü. Evet, şimdi o tabii en önemli şeylerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü muhalefetin de sağ olsun, muhalefet partilerinin de gayet munis davranışlarıyla komisyona havale edildi ve konuşulmaz oldu yolsuzluk. Türkiye evet. Tarihinin en önemli yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet ve usulsüzlük soruşturmalarından biri. Şimdi tekrar gündeme geliyor mu bilemiyorum ama uzantıları da var. Mesela televizyonlarda işte mesela Halkbank'ta İran asıllı Reza Zerrab'dan sonra bu kez Azeri asıllı Rus adamı İran. Telman İsmailov'un skandalinin patlak verdiği Halkbank'ta Mardan Palace'ı yapmış Türkiye'nin en pahalı oteli. 62,5 milyon dolar kredinin geri ödenmesini de yapamamış. Yani Monica Bellucci gibi el ele tutuşarak açılışını yapmış olan banka yönetimi kredi için araştırma başlatınca teminat olarak alınan arsanın hazineye ait olduğu anlaşılmış mesela. Kredi verenlerin havuz medyasına 200 milyon dolar kredi açan Hüseyin Aydın'la kutucu müdür Süleyman Aslan olduğu ortaya çıktı diye haber var bugün Hüseyin Özay'ın. Bir diğer haber de mesela bu 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan iş adamı Rıza Sarraf'ın A Haber'e verdiği röportajla alakalı. Bunlarla alakalı tepkiler var. Mesela şey deniliyor orada kendisine doğrudan. İran ajanı mısınız? Sizin yüzünüze karşı soruyorum bu şekilde. Açık ve net bir şekilde canlı yayına katılmış olan konuğuna ajan mısınız diye soruyor oradaki haberci, gazeteci, medya mensubu. O da hayır diyor herhalde, öyle mi? Yani hiç tarihte gördünüz mü böyle televizyona çıkarılıp da İran ajanı olduğunu söyleyen birisi? Evet, İran ajanıyım diyor. Ancak böyle Suriye'de olur. Suriye'de zorla gözaltına alınmış olan kişiler çıkarılır. Bundan sonra da kurşuna dizilir. Aynen zaten. Öyle. Yani söyle. Türkiye'de de bunun bu şekilde medyatik versiyonu denemişler ama tutmamış. Söylememiş, İran ajanı olduğunu söylememiş değilmiş demek ki diye de inanmak düşüyor televizyon izleyenleri de galiba. Bir üçüncüsü de biraz önce konuştuk sizden önce Ali Bey. Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ihalesini o sonuçlandığını 2 milyar 671 milyon dolarlık iyice iç taşında. Ayrıca bu çok büyük termik santralin ihalesini kazanan şirketin de gene 17 ve 25 Aralık soruşturmalarında birinci derecede adı geçen ve 3. köprüde de aynı şekilde yolsuzluklarla bağlantısı söylenen iyice iç taşın İbrahim Çeçen, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarından olduğu da çeşitli gazetelerde de var. Today zamanında da mesela. Yani böyle de bir durum var. Ne diyeceğiz? Şimdi zaten 17 Aralık, 25 Aralık tutuklamalarından içeride kimse kalmadı. Evet. Bütün paralar iade edildi. Değil mi? Kutularda, şeylerde bulunan para da yok yani. Paralar da iade edildi. Görevler de iade edildi. Makamlar da iade edildi. Üstelik de hapiste olunan şeylerde alınan yani hapiste olan sürede kazanımlar da verildi zaten. Evet. Primler falan da ödendi. Primler de ödendi. Evet. Sadece 4 bakan bakanlığından oldu. Tekrar onlar dönmediler. Evet. Sadece onlar balkona çıktılar. Seçim zaferinde. Yani aile resmi içerisinde. Aile fotoğrafını yer aldı. Dolayısıyla aile bu resmi kabul etmiş oldu. Yani biz böyle aile resimlerine geçmişten de bana hatırlatma yapar. Cumhurbaşkanı olduğu zaman Süleyman Demirel'in bir aile fotoğrafı yayınlanmıştı. Orada batan 3 bankanın sahibi vardı. Burada ailenin resmi olarak o dönemde konuşulmuş ama bu daha büyük bir resim. Şimdi bütün bu yaşanılan süreç için başlangıcında bu yolsuzluk meselesi yatıyor. Yani MİT yasasının arkasında yolsuzluk var. Hakimler, savcılar yasasında yolsuzluk var. İnternet yasasının arkasında yolsuzluk var. Bir paralel devlet, yani cemaat kastedilerek bir paralel yapılanma üzerine sarf edilen, 5 aydır sarf edilen sözlerin karşılığını da göremiyoruz. Yani bir iddianame var mı? Bir paralel devlet iddianamesi? Hayır, yok. Ama sabah akşam biz paralel devlet inlerine gireceğiz deyip Türkiye halklarının bütün demokratik hakları gasp ediliyor. Evet. 1 Mayıs yasakları başladı. Yani ha, şimdi bir de o var, onu da soracaktım size. Evet, yani başbakan gayet net olarak söyledi bu konuda. Yani izin vermeyeceğiz, gitsinler, onlara yer gösterdik, İsteyen bayramını şeyde kutlasın dedi. Dolgu alanlarda. Kaldı Çeşme'de mesela, Yenikapı'da. Yenikapı'da veya Maltepe'de, amaç onlar olay çıkartmak, esnafın işini bozmak filan dedi. Yani böyle bir Türkiye tablosuyla bu haftaya başlıyoruz. Ve tabii burada eksik olan, en önemli eksiklik, parlamento içerisinde kuvvetli, ciddi bir muhalefet yoksunluğu ile karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde dalgalanmalar başladı. İşte Kürt Hareketi'nin temsilcisi siyasi gruplar içerisinde tartışmalar yükseldi ve böyle bir ortamda Rıza Zarrab da ekranlara çıkabiliyor. Yani 17 ve 25 Aralık korkusunu atlatan bir iktidarla, seçim sonuçlarıyla da birlikte ve üste çıkan bir durumla karşıyayız. Yani Zarrab gelecek genel seçimlerde Türk vatandaşıymış zaten. Aday bile olabilir millet. Şimdi bakan da olabilir. Veliaht da olabilir hatta. Yani eğer Erdoğan bir başbakan veliaht düşünüyorsa adayları arasında koyabilir. Mahir bir insan olduğu belli. Dolayısıyla yani çerçevesini MİT yasasının oluşturduğu bir Türkiye içerisinde bundan sonra gerçek bir demokrasi mücadelesi ile karşı karşıya Türkiye'nin geniş demokrasi yanlısı insanları, kurumları, yapıları. Çünkü gerçekten bu milli istihbarat devleti ve parti devlet, parti istihbarat, parti gazeteciliğinin, parti gazeteciliğiyle istihbarat örgütünün, istihbarat örgütüyle siyasal kurumların iç içe geçtiği bir döneme işaret ediyor bu. Yani bu böyle şeyler, yapılar daha çok işte tek parti ve demokrasinin askıya alındığı dönemlerde karşılaştığımız hususlar. Buna uygun bir gök yasası yakında çıkıyor. Muhtemelen Güven Güzeldere bahsedecektir, ortak bir toplantıya katıldık. Yeni gök yasası Mayıs'ta gündeme getirilecek ve buna uygun bir üniversite. Zaten üniversitelerde çok ciddi sorunlar var. Üniversite dizaynı, ki o üniversite dizaynında paralel mesele çok şiddetli olacak. Emniyet kadar benim beklentim şiddetli bir üniversite operasyonu yapacaklar. Ona hazırlık yapılıyor. Mayıs'ta da YÖK yasası gündeme getirilecek. Dolayısıyla dünyadan kopan bir ülke konumunda Türkiye, nitekim yani dış şeyler, değil mi? Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı İstanbul'daymış. Sonra İnsan Hakları İzleme Komitesi Başkanı Gül'le görüştü. Evet, Douglas Friends ciddi uyarılarda bulunmuştu. Hafta sonunda gazetelerde şöyle bir gözümüze çarptı. Çok ayrıntılı olarak okuma fırsatı olmadı ama Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Douglas Friend, Türkiye'nin bugün yaşadığı durum geçici mi yoksa daha da otoriter bir geleceğin durağı mı? Buna Türkiye halkı ve liderleri, siyasetçileri karar verecek. İnşallah geçici olur demiş. Yoksa demokrasi düzelmezse bundan en kötü etkilenecek olan Türkiye halkıdır. Amerika ve NATO'da itiraz eder demiş. Teknolojiyi evet. cezalandırıyorsunuz diye ciddi açık bir uyarı var, eleştiri var. Ve devamı da geliyor galiba, değil mi? Evet. Yani bu şeyde... Almanya Cumhurbaşkanı Gauck geliyor. Fransa. Yani dışarıyla ilişkileri zaten ciddi sorun içeren bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi biz 10 sene öncesine döndüğümüzde 2002 son 2003 döneminde yayına başladık sizinle. Evet. O zaman AK Parti iktidarının çatışmalı yeri vesayetti. Genelkurmay'dı, askerlerdi. Vesayet bürokrasisiydi diye nitelendirdiğimiz. Ve işte o zaman ilk başta Kürt meselesinde netlik de çok yoktu. Ve şeydi, PKK'ydı. Şimdi gelin, yani o zamanki ittifakın içerisinde kim var? İşte cemaat, paralel, bugün paralel devlet dediği. Yani ondan sonra gerçekten bugün mesela öyle bir dini grupla çatışmalı. Kendi kurucu olduğu, kurucu unsurunun en önemli unsuru ilk başbakan Gül'le bir çatışma yaşanıyor. Anayasa Mahkemesi'yle, yani tüm hukuk bürokrasisiyle zaten problemli. Anayasa Mahkemesi'yle problemli. Ve bu problemler içerisinde ve çatışmalar içerisinde bir cumhurbaşkanlığı süreci yaşayacağız. Ama bu arada gözden kaçan bir şey var. Çok fazla maalesef siyasi gelişmelerden, bizim ek programımızın adı da ekonomi politik. Ancak ekonomik gelişmeleri gerçekten o kadar fazla demokrasi darbe yiyor ki son zamanlarda gereğince yerde veremedik. Diğer arkadaşlar ne ölçüde yer veriyorlar bilemiyorum ama ekonomide de sorunlar yaşıyoruz. Yani, evet evet, yani çok yakından takip etmeye imkan olmuyor ama haklısınız, yeterince biraz daha eğilmemiz gerekiyor. Kesinlikle şu anda yani hani büyük bir başarı öyküsü, ortaya konulan başarı öyküsünü irdelemeye çalışıyoruz. Nitekim TÜSİAD Genel Kurulu Cumhurbaşkanı'nın konuşması egemen olunca uzmanların yaptığı çalışmalar çok fazla basına yansımadı. Ben öneririm, tavsiye ederim, şeylerde bulmak mümkün. KONDA'dan Bekir Ağırdır'ın ve Bilkent Öğretim Üyesi Doçent Refet Gürkaynağ'ın sunumları hem TÜSİAD sitesinde var hem de sanıyorum KONDA sitesinde, başka yerden de bulmak mümkün. İki uzman arkadaşımız da siyasi, sosyolojik ve iktisadi risklere işaret ettiler. Evet, onları biz de sitemize koyalım Can'da. Bir not evet, alırsak. Lütfen. Bence evet. Son derece yararlı. Yani sosyal bilimciler. Bekir Ağırdır ve kim dediniz? Doçent Refet Gürkaynak. Refet Gürkaynak. Refet dergimizin yayın kurulu üyelerinden bir arkadaşımızdır. Son derece kıymetli bir iktisatçıdır. Çok önemli sunumlar yaptı her ikisi de. Yani bu iki Bekir Bey işte seçmen davranışlarını analiz etti ve buradaki kutuplaşmaya, artan keskin uçurumlara dikkat çekti. Ayrı bir program yapmak gerekecek bir sunum bunlar. Refet Gürkaynak da 2007 sonrası ekonomideki izlenen ya da izlenmeyen iktisat politikalarını, açıklarını ortaya koyan değerlendirmelerde bulundu. Yani biz biliyoruz ki Türkiye demokrasi açığı olduğu kadar iç açıkları, dış açıkları olan bir ülke. Dış açık dediğimiz açıklarımızın temel nedeni de ülke içindeki tasarrufların büyümeye, yatırıma ayırabileceğiniz tasarruflarınızın yetersizliği söz konusu. Türkiye bu nedenle dış kaynaklara, dış tasarruflara, dış kredilere bağımlı bir ekonomi. Ve bu kaynağı sağladığı ölçüde içeride büyüme, üretim, refah yaratabiliyorsunuz. Ama 2009 yılında işte krizin etkisiyle muhteşem bir gerileme yaşandı, hatırlarsınız. Ama sonrasındaki büyümeyi analiz ettiğimizde hem krizin Türkiye'ye yaradığını, kaynakların Türkiye'ye daha ucuz, daha istenilen büyüklükte geldiğini, yani bu bol kaynaktan Türkiye'nin yararlandığını, ki o bol kaynaktan yararlanmak genel Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yolculuğuna kadar heveslenmesini sağlayan bir süreçtir. Yolu açan bir süreçtir. Çünkü insanlar bu süreçte böyle bir büyümenin, dış tasarrufların rahat kanalize olması, mobilize olması, daha ucuz gelmesi sonucunda bir büyüme şeyi yakaladılar. Ama bu büyümeyi incelediğimizde 2007, 2002, 2007 ve 2007-2014 döneminde bu büyümenin de niteliği üzerinde baktığımızda çok ciddi eleştiriler söz konusu ve yarına ilişkinde büyük boşlukları içeriyor. Bir kere her şeyden evvel, yani burada izlenen genişlemeci maliye politikaları ve tüketime dayalı büyümenin artık sınırlarına gelindiği anlaşılıyor. Ve bu sınırlarına gelinen büyümenin Türkiye'de hani potansiyel büyümesini, yani Türkiye'yi bir üst lige çıkarabilecek bir sonuçla karşılaşmıyoruz. Daha çok yapılan harcamaların, devlet harcamalarının 2009'dan itibaren müthiş bir devlet harcaması yapılıyor. Ve bu devlet harcamalarının sonucunda da vergi gelirleriyle faiz dışı harcamaları karşılayacak karşılama oranının bozulduğuna da tanık oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem bir cari açık problemin yanısında genişlemeci maliye politikalarının getirdiği problemler eklenecek. Aynı zamanda Türkiye'nin dış dünyadan borçlanma imkanları da eskisi gibi olmayacak. Evet, belki buna şeyi de ilave edebiliriz Ali Bey. Yani sizinle daha önceden dün konuşma fırsatımız doldu. Dünyadaki durumda da yani Fransız ekonomist Thomas Piketty'nin de yeni yayınlanan ve ortalığı iyice hareketlendiren kitabı, yani 21. yüzyılda kapital diye yeni bir kapital yazmış ve orada işte büyümeyle bu şey arasında çok önemli bir babadan kalma bir demokrasiyi de yok edecek bir şey anlayışından hakim olduğunu söylüyor. Gelir dağılımı adaletsizliği sadece sermayenin, üstelik de kendi çocuklarına, atadan kalma bir sermayeyle ancak büyümekte olduğunu ispatlayan büyük bir kitabı yayınlanmış. Bu tabii Türkiye'de de 2002'den bu yana milyarder, dolar milyarderi sayısının da çok yükseldiği görüldüğü zaman 3'ten 43'e kadar çıkan bu büyümenin çok sağlıksız ve kaygı verici olduğu söylenebilir herhalde. Yani çok daha ayrıntılı olarak incelemek lazım tabii ama %1 meselesinin Türkiye'de de çok geçerli, hatta %1'le kalmadığı meselenin bu geleneksel bir hale geldiğini, oligarşik bir yapının burada da olduğunu söylemek mümkün. Bütün bu çevrenin sırtından üstelik yapılan. Valla 2007'de krize girildikten sonra dünya krizini pek çok betçesiyle analiz etmeye bilgilerimiz çerçevesinde çalıştık. O analizleri takip etmeye çalıştık ve beklentimiz iktisadi düzenin, yani Obama bile iktidara gelirken ve Avrupa'da pek çok yönetici, pek çok bilgin var olan dünyayı kuşatan iktisadi anlayışın dünyayı sorunların içerisine boğduğunu ve dünyada insan merkezli olmadığını her şeyden evvel ve işte şirketlerin oluşturduğu bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu, CEO'ların ve yani bu dünyanın gelir dağılımına ilişkin, dünyanın tarımsal alanları, yoksullarının sefaletini artırdığını ve dolayısıyla dünya kapitalizmi açısından artık kapitalizmin de varlığını sürdürmesi açısından kabaca zenginden alıp fakire verilmesi gerektirildiğini ve bu sürecin devam edemeyeceğini vurguladık. Evet, vergi de vergi dediniz demin, vergi de alamıyorlar ki, yani vergi alınmıyor evet. Tabii asıl sorunlardan biri de o. Bu ancak bu dağılım adaletsizliği ancak müterakki vergiyle falan çözülebilir tabii. Piketty de onu söylüyor anlayabildiğim kadarıyla. Ya Piketty açıkçası yazdıklarını incelemiş değilim. Yani bakmış da değilim. Türkiye'ye henüz çok şeyle yansımadı. Yani sizinle konuştuğumuzda galiba bir tek Meral Hanım, Meral Temer yazmış birkaç gün önce. Önümüzdeki günlerde Piketty'nin Türkiye'deki iktisatçıların gündemine gireceği muhakkak dünyanın gündemine giriyor. Ancak daha öncelerinde yani çok işaret eden sistem içi diye nitelendirdiğimiz iktisatçılar vardı. İşte yıllar önce Tobin vergisi konuşuldu. Bunun üzerine Stiglitz'in çıkışları var. Stiglitz dünyada büyük mücadele alanı oluşturdu. Var olan bu düzenin, Wall Street düzeninin, ona kuruldu bu parasal sistemin, mali küresel sistemin açıklarını işaret eden yüzlerce yayın yapıldı. Krugman'dan tutun diğer şeylerden. Evet. Piketty kıta Avrupa'sından ve Fransa'dan böyle bir yeni kapitalin çıkması gerçekten son derece evet, önemli. Kitabın ama adı yani, 21. yüzyılda kapital ya da sermaye. İki türlü de okuyabilirsiniz. Marx'a da gönderme yapıyor olabilir. Capital in the 21st Century diye çıktı kitabın İngilizce çevirisinin adı. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hem dünyanın gidişatı hem dünyanın bu gidişatı içerisinde bu neoliberal modülün içerisinde yer alan Türkiye'nin geleceği. Kent Rogoff, İMT'nin baş iktisatçısıydı. Evet. Rogoff yani bu sefer de farklı değil diye bir makale yazmıştı. Şimdi biz kriz içindeyken açıkçası bir takım değişimler bekliyorduk ve iktisatçılardan da çıkışlar bekliyorduk. Ve bir alan yaratacak çalışmalar olabilmesini bekliyorduk. Uzunca süredir açıkçası böyle bir çalışmaya tanık olmadık. Daha çok restorasyon üzerine, efendim işte kurumların açıkları, mali sistemin denetlenmesi gibi çalışmalar. Evet, Krugman da tam ona değiniyor işte ve Piketty bizim üzerinde durmadığımız krizden sonra asıl yapılması gereken tarihsel derinliğiyle ta Fransız devrimi günlerine kadar da geri götürmüş aslında. Çok ayrıntılı bir analiz olduğu anlaşılıyor. Ben de okumadım evet, kitabı. Heyecan verici bir şey. Yani sermayenin risturnu geri getirisiyle ekonomik büyümenin oranı arasındaki meselede aslında yattığını söylüyor. Ve ancak vergiyle, müterakki vergiyle düzeltilebileceğini eğer düzeltilebilirse söylüyor diyor. Yazdığı çok ayrıntılı yazılarda ama bunu herhalde daha çok konuşma fırsatımız olacak. Yani şimdi süreyi evet. de bitirdiğimiz için çok yoğun bir dünya aslında. Evet. Evet, hafta yoğun ve zor bir dönem yayıncılar, Açık Gazete ve programcılar açısından da böylesine bir kuşatılmışlık içerisinde zor bir gazetecilik dönemi başlıyor. Ama bu da bir şimdi, meydan okuma işte, ne yapalım. Böyle hayat. Evet, öyle. Peki, peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41